sana'y alagaan mo sa aking paglayo, kusang bangunin ko. Kahit mawala ako araw-araw sa paningin mo, buhay mo ay tabayo sa tiyang mahirap ito. Nagawin ko ang lahat, magkaahon tayo sa hirap, at pangarap sa mga anak, matuto pa. Magtitiis, mahal, magtitiis ako. Anumang hirap, pagsubok ang dumating. Pinit ng yakap mo, nararamdaman ko. Hiling ko lang, magsama-sama na tayo. Ay totoo, dahil ako'y inibig.

sandali, eto na, eto na. Sabi na ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo, hahayaan mo na mamaalam, hahayaan mo na lumisan. Oh, oh, ingatan mo siya, binaliwala niya ako dahil sa'yo, nawala na ng saysay mamahal na kay tagal ko rin binubuo, na kay tagal ko rin hindi sinuko, pinaliwala niya ko dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito nang huling awit na iyong marinig, ito nang huling tingin at ating kinikilig, ito nang huling araw ng mga yakap ko't halip, ito na, ito na, ingatan mo siya. Mayroon pa rin sakit, dulot na

nga. Kapag ika'y magtabi, ako'y di makakali. Walang iba iniisip, di ka lagi. Sinubukan ko ikalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso mo't isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. Ako makatulong sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw sila, ikaw ang dahilan. Sabi sa'yo na ikaw ang tinitibol ng puso ko. Ang aking nadaraman ay para lang sa'yo. Sa ano ito sila ay di na maglalako. Pagkat ikaw ang laman, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw sila, ikaw ang dahilan. Pag-ibig mo dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaw na. Kahit nakasama ka, parang kang nag-iisa,

Ang mga puso na hanggang ngayon. ay muling makita't maga. Buhat mo, hinanap-hanap na kita. Labis akong nang hinayang. Paano ba yan? Di ko alam mga ungatuin. Kahit masakit sa puso ko ikaw pa rin. Di mo alam, ito'y aking iingayin. Tulad mong ito sa aking nangamin. Ilang taon akong umasa at naghihintay. Bawat araw na magdaan yeah.